Він шанований не лише за посаду, але й за непересічний розум, ерудицію і здатність бачити далі, ніж більшість колег. Він молодий, заледве 40-літній, зразковий голова родини і батько двох дочок, стояв отут, мов прив'язаний, немов прикутий, немов проклятий. Щодня, зранку і увечері, обіцяючи собі, що це востаннє. Він чекав. Чекав, поки десь між третьою і четвертою простукотить під борами угору алеєю химерне диво, небесне створіння. Золотокосий кирпатенький янгол із сонячно-зоряними очима. Пробіжить собі, не глянувши вгору, уяви не маючи, що отут, у поважному просторому кабінеті, дивиться їй услід чоловік, чи його слова досить, аби багато що в районі зупинилось чи запрацювало, злетіло чи впало, засміялося чи заплакало. Багато що, але не вона, не оця юна фея із мудрим найменням Софія. І наднесло ж його тоді гуляти парком. І смикнуло ж його озирнутися. І ворожив же йому дідько зустрітися з її очима. Синьо-зеленим поєднанням сонця із північним сяйвом. З цієї миті не стало йому спокою. Врівноважений, статечний за природою і за посадою, він почав робити одну дурницю за іншою. Зовні це було непомітно, але ж він знав. Знав, що кожен його крок тепер спрямований на те, аби бодай на хвилинку побачити, почути, проникнути в її світ. Він змінив свій звичний маршрут вечірньої пробіжки. І от диво! Наступного ж вечора побачив, як оте створіннячко ухопило доручення цокиру, бо з усього видно в хаті не було чим розпалити. А потім привалило оте п'яне мурло, чоловіченько. Він аж скриготнув зубами. Побачив би хтось, як він, Арсен Арсенович Корнацький, несе до хати оте п'яне одоробло, не засміявся б, жахнувся б. А він жахнувся, коли побачив, в якій убогій халупі живе його фея. Бідолашна дівча. Таке миле у своїх стареньких джинсах і куценькій ковтині. Чекало своє п'яне щастя, постіль йому постелило білосніжну хрустку. А щастя оте бидло бидлом. «Що ви сказали, Арсене Арсеновичу?» – дружно перепитали інструктори, бо останні слова він, мабуть, вимовив у голос, поринувши думки. І тут з-за рогу з'явилася довгоочікувана постать. Зграбно переступаючи досконалої форми ніжками, вона несла свою, як на чийсь інший смак, повненьку, а як на нього дуже звабливу фігурку, і навіть пальто не могло приховати її занадто важкі для тендітних плечей груди. Він подумки зважив їх у долоні і аж тихенько застогнав, відчувши, як стегнами розтеклася гаряча хвиля бажання. Стиснув кулаки і примусив себе слухати, про що говорять його підлеглі. Та де там? Спокусливо погойдуючи станом, його згуба йшла собі неприступна у своїй цноті, і втоптувала під борами не нових черевичків у асфальт –